نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے ایسا دھڑکتا ہوا مصرع کہ جو عاشق ہے وہ اس دھڑکن کو محسوس کرے گا. آپ کی نالین کا آپ کے تلووں کی نرمی کاش مل جاتا دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا حشر میں جب لوگ چون نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا حشر کا ایک اور منظر دیکھیں روز محشر سر پہ سورج جب سوارِ دے پہ ہو روزِ محشر سر پہ سورج جب سوارِ دے نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا تاج کیوں نہ بھیک مانگے تاج بھیک مانگے تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالے کی آپ تاج کیوں آپ کے نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی